آج کی مشکل ٹرمنالوجیز، یہاں پہ صبر کی بات آئی ہے، صلات کی، خشوع کی. تو صبر کیا ہوتا ہے؟ کسی مصیبت میں نفس کو روک کر رکھنا، اللہ کی اطاعت پر جم جانا. خشوع کہتے ہیں اپنی بے بسی کے احساس اور اللہ کی عظمت کی وجہ سے دل پر طاری ہونے والی کیفیت. اپنے لفظوں میں ہم کہتے ہیں دل کا جھکاؤ. اور رب کی ملاقات کی بات ہوئی، ملاقو ربہم، تو رب کی ملاقات سے کیا مراد ہے یہاں؟ حشر کے میدان میں حساب کتاب کے وقت کی حاضری. چلیے اب ذرا رکوع کے عنوان اور تھوڑا تفسیری پہلوؤں پہ بات کرتے ہیں. آج کے رکوع کا عنوان کیا ہے؟ ماضی کے مسلمانوں سے خطاب اول، یعنی جو لوگ پاسٹ میں مسلم تھے ان سے اللہ تعالیٰ کا پہلا خطاب. یہ میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ آپ تین خطاب دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے اسی صورت میں، جو یا بنی اسرائیل اذکروا سے شروع ہوئے، تو یہ اس میں سے پہلی چیز ہے. آیت نمبر 40، اس کا ٹاپک ہے تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. آیت 41، مان جاؤ ضد چھوڑ دو، یعنی مان جاؤ کے بعد تھوڑا سا سلیش ڈالیں، ڈیش ڈالیں، اور آگے لکھیں ضد چھوڑ دو. آیت 42 کا عنوان ہے جانتے بوجھتے انجان نہ بنو. آیت 43، اجتماعی زندگی بسر کرو. آیت 44، دوسروں کو نصیحت اور خود، آگے آپ خود ہی لکھ لیں، لکھنا چاہیں تو میاں فضیحت، لیکن میں تو بات جہاں پہ چھوڑ رہی ہوں. اور آیت 45 سے 46 کا عنوان ہے نماز، رب سے ملاقات کی تیاری. تو گویا کہ ہم آج کئی مختلف چیزوں کو دیکھیں گے. آبجیکٹیوز کیا ہیں آج کے سبق کو پڑھنے کے؟ اس لیے کہ جب آبجیکٹیو سامنے ہوتا ہے، مقصد سامنے ہوتا ہے، تو کام کرنے کے بعد پھر انسان اپنے آپ کو چیک کرتا ہے کہ کیا میں نے یہ مقصد حاصل کر لیا. لیکن یاد رکھیے کہ یہ کم از کم مقصد ہوتا ہے، اس سے زیادہ بھی لینا ہے ہم نے، لیکن ایٹ لیسٹ یہ باتیں تو ہم نے ضرور ہی سیکھنی ہیں. یعنی اس رکوع کو پڑھنے کے بعد مجھے کس قابل ہونا ہے؟ نمبر 1، بنی اسرائیل کے موجودہ رویے کو سمجھ سکنا ہے. نمبر 2، بنی اسرائیل کو دی جانے والی دعوت کو سمجھ سکیں. بنی اسرائیل کو جن کاموں سے روکا گیا ان کے نقصانات کو سمجھ سکیں. اور چوتھی چیز ہے نماز کی حقیقت کو سمجھ سکیں. تو انشاءاللہ ان چار نکات پہ آج ہم بات کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طریقے سے مختلف چیزوں میں رکھا اور یہ سب کچھ ہوا.